چه میخوام بیدارت کنم وقتی هرچی حرف میزنم پر دیوارت دارم نمیتونم فقط بشینم و نظاره کنم راش خورا خاک کشورم و بیشتر مانه برده از سوز فقر رسیده کارت به سخون جواب مطالبه ها میشه اسپره یا باتوم خفقان تحمیلی به سیل اعتراض پلیس چماق میزنه به اسم اعتدال وقتی با توجیه داشتن پلیس نوپا تربیت میکنن یه مش کسلیس گوخورا نتیجه کار میشه همین که میگن پاره پاره میکنن با تیغ شقیقه بیغم دائم استراغ سم نداریم انتظار جنگ عدم اعتماد به نفس بر اختصاص حق فضا سر شده مشدانشون لنگ شده او تو فتا تر شده بر پرستش بوتای باطل و ملای فاسد دو سایه راسخ و روبه انقراض رفته نسل آری و بحثن که مامورامون اینطوری کسیف و هرزن اصلا فرقی نمی کنه تو کدوم ارگانن واسه سپاه بسیج ارتشه که توی پاسگان عاقبت مغزامون میشه فرار نتیجهش وقتی کودکای کار هنوز توی خیابونن جلو من واسه نگو برقرار امنیت بدون پلی اگه داری حس اقتدار بدون حمایت ظالم یعنی کار اشتباه بدون پلی اگه داری حس آزادی بیه دست به دست بسازیم سرزمینی آبی بدون پلی اگه داری حس اقتدار بدون حمایت ظالم یعنی کار اشتباه بدون پلی اگه میگی این کار کار تو نیست بس فاکت پلیس فاکت پلیس فاکت پلیس شده شهر پر کله خر سر انتخاب بشم سبز رنگ ولی ما بسیم افتو دهن اشتباه تو کلمات ره گذرن این که باشه بادیگارد ما ویلن ما جرا نمیخوان پس جمع میشیم اثبات گرفاز توقفت لازمه کار ماست از وقتی زدی فاز محکمه بیاساز ضد قانون قانون سازی انسانیت به قانون بازی نقص حقوق اولیه رفتیم تو فاز پایدار سازی با پاک سازی از پرونده سازی های بی دلیل اثبات خشونت زیادی و اعمال اتفاق و عفونت درونیتون شما مردین از اولم همین بود واسه شروع از زمینه یاد بود چون به اسمش میخوره و دنیا شروع کردش با پیش زمینه و بی کم بود پس ما هم ادامه میدیم واسه راحتی راهمون یعنی بشه اثباتی واسه آزمون رهنمون کارمون این گروه به چست کارمون ضرب فنیه یه سری آقایون بدون پولی اگه داری حس اقتدار بدون حمایت از ظالم یعنی کار اشتباه بدون پولی اگه داری حس آزادی بیا دست به دست بسازیم سرزمینی آبی بدون پولی اگه داری حس اقتدار بدون حمایت از ظالم یعنی کار اشتباه بدون پلیس اگه میگی این کار کار تو نیست بس فاکت پلیس فاکت پلیس فاکت پلیس چند دفعه یه دیگه که الدنگی برینه که رگ غیرتت یه رنگی بگیره نمیبینی ناموسمون رو حراش کردن از لب مرز دخترها رو قاچاق کردن عرب تجاوز کرد در نیومد صدا حالا تو داری گیر میدی به تار موی سنا که نکه سیاهی و ایران رو به تباهی و زدن رگ کیانی و مرد نسل ایرانی و پی زیر بغل ماری تو قتل عام جمعی سر و تو واسنه وقتی میشه اختلاس ننگی همه شکل داره جلی توی رسانه یه کسم تو پرورش بدن توی عقاید و کرم تمومه زمین خوردی از زیر زمین پرونده مخدومه انسانیت سردرگم شده بمیری یا گمشی از سرزمین رونده محکومه یه ادامه یه زندگی که نزداشتی این دفندگی آفرینندش ولی زندگی ادامه داره نمونده اونی که برده داره زندگی ادامه داره نمونده اونی که برده داره بدون پایی اگه داری از سخت دار بدون امانه